राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2059, 19 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम उमा राम सम हेतु जग माहि गुरु पितु माधु बंधु को नहीं भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है क्यों वे परम पिता है सबका अपने संतान की रक्षा करना पालन करना पिता को जितनी होती है उसमें क्या परवाह है तो ईश्वर अंश जीव बनासी ईश्वर के हैं तो ईश्वर के समान कोई रक्षा करने वाला हित करने वाला ठीक करने वाला कोई नहीं है ये बात अगर जस जाए तो ईश्वर का ही विश्वास होगा और कोई विश्वास नहीं होगा सेवा सबकी करो आदर सबका करो सबका पालन पोषण करो सबकी सहायता करो परंतु विश्वास एक है हमारे तो एक है भगवान मेरे तो कहते भगवान आप लोगों से कहना है मेरे तो कहते गोपाल मैं तो भगवान है ऐसा कोई आपका है नहीं आपके विश्वास हो चाहे न हो परंतु उमा राम सुम है तो जग माहि गुरु पतो मा तो बंद प्रभु नाहि ऐसा कोई नहीं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव भगवान सब कुछ है ऐसा कोई है नहीं दूसरा और ऐसा समझ भी कोई नहीं है अपना भी कोई नहीं है दोनों बातें सामर्थ्य भी देखी जाए तो अद्वितीय है मेरे सामर्थ्य एक भी और अपना देखा जाए तो एक साक्षात परमात्मा ही है और कोई अपना नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं इस बार से भगवान हमारा है ये बात हमें सबके जननी चाहिए भगवान हमारे केवल और कोई हमारा नहीं है हम सर्व समर्थ है और सब परमात्मा रूप है मन सब भदसा दृष्टि मन से भजन से दृष्टि से और गृहते अन्य इंद्रिय और इंद्रिय सो ग्रहण होता है भगवान कहता हम एव नवत्व मैं ही हूँ मेरे सिवाय कोई नहीं है बुद्धि तो इस बात जान लो भगवान है जो देखने में आता है जो सुनने में आता है जो समझने में आता है सब भगवान है भगवान है भगवान है अरे नहीं आवा तो कोई बात नहीं भगवान हमारे भगवान है भगवान के सिवाय हमारे कोई नहीं है तुम्हारा राम समय तो जग माहि सच्ची बात है और मैं तो माँ तो बंधु प्रभु राय हमारे प्रभु हम प्रभु हैं निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो निर्भय रहो कई उदारनाथ है कई उदार भगवान के समान कोई नहीं इस बात से एक भगवान ही मेरे हैं जैसे मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई इस बात को पकड़ लो हृदय में कि मैं तो इधर को पाल दूसरा न कोई और कोई नहीं मेरा है, मैं तो इधर को पाल सबकी सेवा करो क्योंकि भगवान है। विश्वास भरोसा आशा एक आश विश्वास एक श्याम घर श्याम है तो सत तुलसीदास तो पिया जैसे जल पीता है केवल बदल का ही सातक भी हमारे हैं सातक तुलसीदास एक भगवान है। सेवा सब करो आदर सबका करो सुख सबको पहुंचाओ परंतु हमारे तो भगवान है एक भगवान है दूसरा कभी है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं हो सकता ही नहीं कौन है आवत जावत है अकेले कोई किसी का संगन साथी आवत जावत है अकेले भगवान साथ में और सब जगह है कौन कौन में है भगवान नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त भगवी है वो हरदम प्राप्त है हर समय में सब में परिपूर्ण है सब जगह परिपूर्ण है हमारे में परिपूर्ण है हमारे में वो अप्राप्त हो ही नहीं सकते अरे अप्राप्त हुए तो फिर भगवान एक जैसे हो गए सब में परिपूर्ण है तो हमारे में परिपूर्ण है सब जगह हमारे प्रभु है मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा रखो ही मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा रखो ही हमारे प्रभु है हमारे हमारे है प्रभु हमारे सबको ये मान्य है छोटे बड़े बड़े बूढ़े बालक जवान बूढ़े सबका हुए है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश सब सब ईश्वर के सब ईश्वर के छोटे बड़े सब सब ईश्वर के दृढ़ता से पड़ोवाद भगवान मारे हैं भगवान में भगवान मेरे मेरे हैं ऐसा भी अगर मान लो कि मेरे ही है तो कोई दोष नहीं तो कोई दोष नहीं है बालक है ना बालक कहता है माँ की गोदी में माँ मेरी है बड़ा भाई अगर हाथ रख दे तो मैं दूसरा मेरी माँ है मेरे कैमरे गश हो जाएगी मैं माँ को छुट्टी दूंगा तुम्हारी माँ हुए नहीं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती माँ मेरी है मेरी माँ भगवान मेरे ही है मेरे ही मेरे भगवान मेरे और कैसे दूसरा भगवान मेरे अपने भगवान है भगवान मेरे हैं अब पक्की बात माना भगवान मेरे मेरे परम पिता है तुम्हारे हमारे हुक्म हो तो कर रहे हैं हम कहे तो तुम्हारे हो गए हमारे मेरा है ऐसा मान लो तो दोस्त है सबका है सबका ऐसा ही है सब हाँ मैं तेरे ही हूँ तो मेरे हाँ तेरे मन भगवान भी अदय करके स्वीकार करेंगे मेरे भगवान सब भाई बहन सब एक एक ऐसा वनमय भगवान है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें माता च पिता तुम्हें और तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या और द्रविण्यम धन द्रविण्यम तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव। इसे दो तरह दर्द होते हैं, दो तरह। एक तो भगवान ही है और दूसरा अर्थ है तुम्हें माता, माता है वो भी तो आप ही हो, पिताजी वो भी आप ही हो, सखा है वो भी आप ही हो, विद्या है वो भी आप ही हो, धन है वो आप ही हो। एक तो तुम्हें वो माता से माता पिता भाई बंधु सुभी मित्र सखा आप हो और दूसरा जो जो माता पिता है वो आपका स्वरूप, पिताजी मेरा स्वरूप, सखा ही आपका स्वरूप है, विद्या है वो आपका स्वरूप है, धन है वो आपका स्वरूप है, सब कुछ है मेरा, आप ही आप ही आप ही और तुम्हें वो सर्वम सब कुछ आप सब सब छोटा बड़ा स्त्री पुरुष में सब तुम्हें सर्व कहना था दो यही तो भगवान ही है खुद ही, वही माँ है वही बाप है वही भाई वही सब और दूसरा अर्थ है माँ बाप भाई में सब आप आप सभी आप हो अरे तुम्हें सर्वम सभी आप हो जड़ और चेतन स्थावर जंगम अक्षर लिखा है मोड़ जा सब आप सब यहां पर हो तुम्हें उस सर्वम सब कुछ आप ही हो आप बिना कोई नहीं है। इस बात से मनसा बरसा दृश्य गृह देव आनंदी आम भगवान मैं ही हूं भगवान स्वीकार करते भगवान स्वीकार करते हैं मैं हूं न मत मेरे स्वाई नहीं मैं ही हूं आप ही हो आप ही हो सब आप ही हो सब जगह जाओ जगह भी आप ही हो देश भी आप ही हो काल भी आप ही हो वस्तु भी आप ही हो क्रिया भी आप ही हो अपना भी आप ही हो भाई भी आप ही हो आप ही हो आप कपड़ा भी कपड़ा भी आप ही हो मकान भी आप ही हो सब भी आप ही हो लोग देखने में सुनने में समझने में हमें वो सब आप ही हो आप ही हो आप ही आप ही अनेक रूप रूपा है पशु आप बने पक्षी आप बने विश्व आप बने नदी आप बने जल आप बने भूमि आप हो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदृष्टा आठ परिवार की भेद हमारी प्रगति में मैं ही हूँ सब मनुष्य में भी मैं ही हूँ तो आप आई हो आप आई हो मस्त हो जाए भगवान ही भगवान हमारे प्रभु ही प्रभु है जल जीतन अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हमारा सद असच्चा हमें सब गए सत असच्चा हमें ऐसी बढ़िया बात है जहां जाओ यहाँ भयो भयो वहां भयो आप ही हो आप ही अनेक रूप से आप ही हो एक बहु श्याम मैं एक ही अनेक रूप बन जाऊ एक ही अनेक रूप ले एक ही अनेक रूप से आप ही हो जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष पत्ता भी वृक्ष, टहनी भी वृक्ष, और नीम होता है तो पत्ता भी नीम गई, टहनी भी नीम गई, डाला भी नीम गई, तना भी नीम गई, सब नीम, सब नीम ही है। तो जैसे वृक्ष सब नीम ही नीम होता है, ऐसे सब संसार भगवान ही भगवान होते हैं, छोटे बड़े पत्ते सब भगवान मेरे ऐसी होती है। उसके पत्ते अनेक होते हैं, हजारों इमली है, एक एक एक इमली, एक इमली है, पत्ता इमली का टहरे इमली भी, ऐसे संसार में जड़ है, चेतन है, सावर है, जंगम है, अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा सब सब भगवान भला बुरा, ऐसे ही सात्विक बाबा राजसा और तमसा से मत है, मेरे से बताओ सात्विक राजन तमस भाव मेरे से पैदा होते हैं, सब भगवान है, अच्छा मंदार, जानकार अनजान, मूढ़ विद्वान, खेल है खेला बगा, अद्भुत खेल है, अद्भुत खिलाड़ी है, अद्भुत खिलाड़ी कैसे विलक्षण है हमारे प्रभु, विलक्षण बहुत है हमारे प्रभु, विलक्षण है बहुत, ऐसे कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, हमारे प्रभु ये कितने ऊपर से, कैसे कैसे ऊपर से, क्या क्या काम करते हैं, इस वास्ते खुश हो जाओ, प्रसन्न हरदम मौज में, हरदम मौज में, हरदम हमारे प्रभु है, ऊपर नीचे बाहर भीतर बहिरंदर से भूताना उसम 13-15 श्लोक, बहिरंदर से भूताना असरम चरम एवचर सूक्ष्मता तदविके हम दूर समझांत दूर से दूर नजीक से नजीक और जड़ चेतन सावर जंगम सब बाहर भी बाहर भी आप भीतर भी आप और सरासुर वो भी आप जल में जैसे बहुत बर्फ के ढेर डालते तो कहा जो ही जल है, बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, खुद भी जल है, सब बर्फ में ढेला पत्थर दिखता है, उसके भीतर भी जल ही है, जल ही जल ही जल ही, और जल में ही पड़ा हुआ है जल ही जल, सब ऐसे परमात्मा ही परमात्मा सब जगह हमारे प्रभु है, हमारे विचित्र है, विचित्र हमारे प्रभु ही है, अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे, पर उत्पन्न होने वाले मात्र भगवान हरदम देखता रहे, राजी होता रहे, प्रश्न होता रहे, मेरे भाई के सामने दर्शन आ गया तो बड़े आरती करे, प्रहलाद जी भगवान आ गया, लाल प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान आ गए, जल दारा जल सीते लौटे जल अब भगवान के लिखा में मेरे भाई ने भगवान समझा तो बेहोश मुझे लिखा में भूखा से जी भगवान है प्रहलाद प्रहलाद रघुआ बन गए भगवा, रघुआ बन गए भगवा, यमुना जी बाग बन गए, सिंह बन गए, भगत साहेब श्री राम बने। मेरे पिता ने कह दिया कि मैं अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की हुई सृष्टि से मरू नहीं, शुक से मरू नहीं, आदेश मरू नहीं, मंत्र से मरू नहीं, तथा बहुत वरदान दिया भगवान ने कह दिया। हिमालय कहो गीता कहो ऐसे हमारे प्रभु है, प्रभु भगवान कोई नहीं है। कैसी बात है आनंद जी, हमारे प्रभु अनेक रूप से हुए, खम्मा रूप से हुए, पंडाल रूप से हुए, मनुष्य रूप से हुए, विषण रूप से हुए, पत्ती रूप से हुए, पत्ती भी वही है, पंखा भी वही है, अक्षर भी वही है। सावधान सावधान सत्संग भगवान है, हमारे प्रभु है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमारे प्रभु है। राम राम रूप से प्रकट हुए, कपड़ा रूप से प्रकट हुए, तीन रूप से प्रकट हुए, भगवान भगवान हमारे प्रभु हरि को हमारे सब बड़ी लीला करते हैं। सात राजता सब मेरे से होता, दूध है ही नहीं, दूध आवे कहां से, तुझे कोई है ही नहीं, तुझे कोई सामग्री है ही नहीं, खुद ही बन गए अकेले, जड़ भी चेतन भी सावर भी जल भी जरा जर श्वेत जर अन्न जर उद्भिद जर पशु पक्षी मनुष्य घास फूस वृक्ष पहाड़ पर्वत समुद्र नदिया सब बने हमारे हमारे प्रभु, ऐसे हमारे प्रभु ऐसे हमारे प्रभु ऐसे हैं। ऐसे मेरे कैसी बहुत ही बात है, हमारे प्रभु है। नारायण नारायण नारायण नारायण।